الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا رواه البخاري وفي رواية لمسلم لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو رنو ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ بقری یو آیات مبارکات تا سمان دی تلاوت کو او یو حدیث دا نبی علیہ السلام دا احادیث مبارکونا دا مفسرین پا دی خبربان اتفاق دے چی دا آیات مبارکات دا قرآن پاک پا آخر کرا گلے آغازی مشان کتاب چپاغیبان تمام اسمانی کتابون اختتام دور سیدل داغی اخیرن آیات مبارک دار او کمونگو تاسو سوچ و فکر رکو و اللہ دے سوچ فکر مونگو تاسو ترہ نصیب کی نددی آیات مبارکا تش لفظی ترجمم زمونگو تاسو دپارکا فیدہ اللہ فرمائی واتقو یوما اے زما بندگانو اویری گئی دہا غورزنا ترجعون فیہ الاللہ چتا صبح واپس کرے شئی پاغی کی اللہ تا کناری ندے کزنا ندے ہر سوک با اللہ تا واپس شی او اللہ تا بزان زان لا پیش کرے شی او داغد جوندن فختنا او تقوز بتنا اللہ کئی فرمائی بیا با پورا ور کرے شی ہر یو نفس تا چسی کری چا چی سکڑی داغی پورا پورا بدلے بورت ملاو شی او اللہ وید دوی سر و ظلم نشی زمائی زتون دی ایمان او دی اسلام او دی توحید نفس دی دین حرا یو خبر دا مونگو تاسو تا متوجیر او خاص کر دی ایمان او دی توحید نفس دویم نمبر کی حکم دموز نازل شد او زمونگا استاسو داموز پا دمر مسائل بارے مشتمل لے چھے دمر دیر مسائل د دین دی یو حکم امنشتا لکا سمر چھے دموز مسائل لے دموز مسائل د حج د روجے د زکاة مقابلہ کے دیر زیاد دا دیو جنا چھے مونگا استاسو دموز د مسائل د زدکول و کوششو کو زکا دا مسائل دا ویکم عبادت چی پا مسلمان بان فرض و واجب بھی نداغی مسائل دکولم فرض بھی ددغی مصبا غنو مسائلو کے ددغی مصبا غنو مسائلو کے یو مسئلہ مسلمانانو تدصف درستولم دید شریعت مطابق دنور بی دنو سراو دنور رواجنو سرایو شیپ مونکی دام عام شوئے چھے بالکل زمونگ سکونا دا شریعت مطابق نوی اکثر زائنو کے امامانم دا سوی چھے غی دا صف دا جوڑولو دا احتمام حکم نکی علام کی دا امام پا زمواری کی دا زموارین دا چھے دے با دا صف دا سمولو ترغیب ورکے وصل وجہ دام دا چھے سزمونگ دا امامانو ایمو کمزوری ودنن زمانی مقتدیانو امامان دی درجی تا مجبور کری چس حال زمائی ذتمند پاتے نہیں علماء کرام و امامانو تا چسم رسپک نظروان نن زمون پا جماعتنو کی کتیشی نو تاریخ بچت دا سی نی خولی چی علماء تا گنیدا سی سپک کتری شوی اس حیثیت دا علماء کرام و پاتے نہیں بلکہ ہر یو امی زان تا دخوایش مطابق دخوایش مطابق یو طریقے جوڑا کری بس کاغا موافق خبر ورل چاہو کا ندے منلو تا تیار دے اوکہ یو خبر ادا سیوی چاہا دے دخوایش نخلافی ندے داغی منلو تا تیار دے اگر از یو کس دری رضی ما ہوئی امام تا پتہ لگی چی دے رکو سجدی لگی چی مانا سوک مخ کے لارو دا رنبی سک والا پتہ والا لگی نو مسلم دالوی چی دا سوک کس غلطیو کی نو عام اعلان دیوش درے رضی ماوی چی امام نمخ کے مزے او یو کسو داغی پی پروانو داغی باوجود رکو نم مخ کے تلو سجدی لم مخ کے تلو آخر کی انفرادیوں والے چی گرد درے رضی اعلان کی نداغ جواب داؤ وی ارز پڑے رو علاقو کی گرزے دلے داتاو چی سنگا موس کوئی چی دا سمی اللہ لمن حمدن پس بکلار ادری گئی دا بلدے کے ماندے کتل دانن زمون دا جاہلان او دا ناپوہ طریقلا چی کارم دا اسلام او دا شریعت نخلاف کئی او بیا کپوئے نولٹا پتابانے سکے پتابانے اعتراض کئی علام کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے لی ویا غسڑے یریگی نہ چدا سر اللہ د خر غنت سرو گرزئی چ دے دے امام نہ پر کو سجدہ کیڑوان دی والے مخ کے والے رست والے تے نذوائی ز تندو چمنگ او تاسو کوشش دے خبریو کو چ کمنگ او تاسو کی یو دینی نقصان یو کلا یو د اللہ بند زمو او تاسو دے اصلاح کوشش کئی چې مونږ په جذباتو او نفسانی خواهشاتو کې نرس دا ډېر لوی دا افسوس او دا خفقان خبره ده چې دا الله او دا الله دا رسول خبره درته معلومم نه دا او کوڅو کې در لخی نه داغه بیا مونږ او تاسو مقابله کوو یقینا یاد ساتئ زمونږ دا سکونا د شریعت نه بالکل خلاف دی او دا د امام په ذمہواری کې دي سمره امامان چې د سمره جماعتونو دي دا غي دام ذمہواری دا چې د مقتدیانو سفنه بدرسته او د یو یو سنت نه خلاف باندې صورت او نقصانات ملاوي دانن چې سمره دشمنی دي طرفګنۍ دي اختلاف دي کینه دا او حسد دي د سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم د خلی مبارک نروتی چې د امت صفونه صحیح نی نو پمنس کې به اختلاف راځي پمنس کې به دشمنی راځي پمنس کې به طرفګنی راځي او کله که د امت صفونه درست وي نو الله به اتفاق او اتحاد نصیب کړي او صفونه به څنګه درستی وي لزمون استاد او کامل او مکمل دین دے د هر یوشی طریقې موږ تاسو له کول ادي او جن زمون استاد د دین او د موس په مسائلو کې دام دے سمردا حدیث او کتابونه دي ناغي کې وای باب فی الصف دا باب ته په بیان د مسائلو د صف کې چې سب بسنګ جوړه امام په بسنګ ودری هر یو طریقه زمای عزت مند موږ تاسو له جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودلے نونن دا سب بارہ کے انشاءاللہ سے مسائل ذکر کرو اللہ دے پتول دن بانے مونگو تاصلا دا عمل کو لتوفیق رج ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی وَيْلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما فی النداء والصف الاول کدی خلق لفتوے چی پدی اذان او بانگ ویلو بانے سملاوی گی او پدی رنبی صف سمرہ اجر دے نبیا بڑیر خلق را جمشوے او پا اذان او پرنبنی صف بے جنگوے نبلس طریقہ ونوے خو یو خیار طریق ولوی چیر جنگ مکوئی زدر تا قرندازی تم حسن درتا شو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کدی خلق لقتو لگی چی پدی اذان با سمر اجر ملاوی گی او پدی رمبنی صف کی سمر لوی اجر دے نوی دمر خلق برا جمع شوئے چی بیا بے جنگوی یو بی زبازان کم بلوی زبازان کم نو بغیر ددین ددی جنگ بل سحل بنوی چی ددی پا منس کی خسن با چول شوئے نن موږ د هندي صف نه ځان خطا کوو او اکثر بعض تکلفات کوي لومبه صف د هغه چا حق دی چې د جماعت ته لومبه راشي او که سره رست راغې او د کوشش د مخ کې صف کوي نو حدیث کې راغلی دی د اجر او ثواب ضایع شي ځکه هر یو شی چې خپل ظلم یعنی ظلم وي مثال په تور ته رست راغله نو حق دی د رست دی او چې څوک مخ کې راغلی دا غي حق د مخ کې دی او دا هغه حق چې قابو کې نو دې ته شران سوې ظلم وې دي او دا الله حدیث سور دعاګانې کړي د لومړي سب د پاره نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلي د مسلم شریف د ابو داود ترمذی او نسائی شریف حدیث ده بلکې علاوه د امام بخاری رحم الله نا صحائے سے تو نور و طول ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی خیر صفوف الرجال اولها و شرها آخرها بہترین صفونہ دا سرو مخیلی او ناکار صفونہ دا رستنی ذکر اس کو صف آگا چاہی چی دے نا وقت راغلے دے ناراستے وی خیر صفوف الرجال اولها بہترین صفونه د نارینه و رنبنی او ناکار صفونه رستنی و خیر صفوف النساء آخرها و شرها اولها بہترین صفونه د زنانو چاہی با مزل راتلی چکلا خلقو کی فتنہ میتنا نوا وی بہترین سکونہ دے زنانو رسو دی او کم سکونہ چی نارینو سر نیزی دا پک ناکار سکونے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے یو دور دا سے ہو چی زنانہ بسکول زنانہ با جماعتنو تراتلے زکاغا و خیمانو تقواوا حیاوا آغا زمانت ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائلیو حدیث کے راغلی چکل نبی علیہ السلام وفات شو ویدہ اللہ حبیب کا قتلے ویچی دی زنانو سو شورو کر او دا دی سنگا اس مزل رازی ویدہ اللہ حبیب بمندے کرے ویدہ دلن بنائی صدی خبر ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ویلیو ویدہ اللہ حبیب لکا پتہ لگے دلے ویچی دا کم ترتیب سر زنانا رازی نو منہ کرے گئے حدیث جن اوس تقریباً سلو مذاہب پدیری او دا یو حدیث سمجھے چھ بہترین مزد زنانا غدے چھ کور کے دن رہی کور کے دن مزد او دانن دور کی کمی زنانا جماعت تا چھ روزی یو خدم علماء لکری دا رنگینا پڑونی چھ برکاو پڑونے دے خورنگینا دے دے استعمال شرن جے زکداتی او لباس زنانتا دا بدن دا پاس استعمالول چی خلقو لگا قطو توجو ورگی دا پا شرعن ممنوع دے و ناروا دے دا سی پڑونے دا سی برکاو دا سی سادر چی ناری لزان طرف تا متوجی کی دا سی استعمال ناروا دے دا وجہ وچی گورا زنانا زمائی ذات مندو دا جماعتونو نمنشوی او چکل فرض مست نشی رات لے ندارنگی پا درگاہنو نشی در دے چید باز زنانو دا طریقہ دا چیئی دا فسک و فجور دا پار یو بانا جوڑا کڑی درگاہ تلار شی سو کوئی بات دی سو کوئی سوی یو وہاں میرا پا مخکڑے فخواہ والم تیرشو ملا عبد المومن لو یغم دا سے ماناگا نکولی چی دا زیارت دا زنانو پا استلاح کی سلے ہوئے دا زیارت سمالا دا ناوی بانگای فسق دا فسق و فجور یو بانے جوڑا کرے دا فسق و فجور سے کرے یو بانے جوڑا کرے ندال تزی التتافق کتری منجوران ناز دی پردی سریلا مخامخ پردی زرانا دمول دا شرن درسنے دا باغی جاروگانی وی کانی پی وی باقاعدہ گو رہے ایمان سر خبر بکوئی آغا منجور چھ درگاہ کے ناز کی باقاعدہ دا تواف حکم بدر لکے بلکہ دے رکتان سر اللہ سے چولے چاوئی تواف لکو تالا باقاعدہ وی چوگر رد او دا مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرے چھ کم زے کی پردے سڑے او زنانے او زیشی مدرم ورسر شیطان کی سید القائنات فرمائی لکم زنانے چھ دکور نوزی او دے دا سی خوشبیو لگولا چی داغی بوئی بلت ورزی وی فہی کذا و کذا اے زانی دا بدکار ایسا بھی گی قانون خداوندی و قانون خداوندی کی دا بدکار ایسا بھی گی لچکل زنانا زمائی ذات مندو مز با جماعت تنشی رات لے نو داغی زیارتنو درگاہنو تتلل سی یامنا رواز خدا گورے آغا وقت علماء ویلو چھے زیارت ناروالے چھے کہ دا شری منکرات نو دانن چھے پدرگاہنو کی سکی آج دا سنت طریقی مطابق یو زنانت لا ناغی بارک فقہاو لکلو جدا ناروالے او دانن خود حاجت روائی پنیت دی چھے مانا بباد اندری کئی اولاد برا کئی زبالتا نظر ما نخت پیش کو او بس یو وہم دا شیطان ذہن کی سیخی سوینا زمون پکلی کیا سڑے اس وفات تے اللہ دے طول مسلمانان مردگانو بس آگے کور والا تنکڑے ہم جیر ازو بیمارے مالا با دا پبون او برارے او آخ پل عقیدہ تل پوئی مائی دینا بو سنگ خلاسی وی اورز باران شو وی مار تے زیر روٹائی پخاکا پخا سفر بانے با وقت لگی دو روٹائی پخاکا ہو چی پبون ادر لو برارا وی بس روٹائی موٹائی رالا پخاکا لانم سہرا کی جب انہیں للام دی اندشو غرم میں روٹائی خوڑا او مازیگر کے راتلم میں بطک میں اغشتے ہو دو بو اغلو خی آغا میں دا نہر نرادک او مازیگر دیر پناز کور ترال چرستر شم او تاپری خونہ وغی زرزر لو خراوا اسو دا بطک نے ابر آوا چلی چیویس کے لیر آلوی جی بلکل ٹک شو بگی ایک خبر آوا اے بس ما چکر آوا اسو او خم او آلی بگی ایک خبر آوا دائیو وہم دے کنا گر بدن کی شیطان نلوزی کچھ یو گند تین تلاڑ شی یا قبر او زیارت تلاڑ شی ندی دینا میں پسور لئی یا پوگا بوتلے راغ مخینا پیدن رازے ویر چک دے زمان مولا سے بوئی جی باز نشی دے کولے خوزو خو پوگا چا بوتلے مداغ مخینا پخپلو پورا لئی دا شیطان دے بدن کی نلوز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان الشیطان یجری من الانسان مجر الدم لکربن کی بھی نہ روان لا نہ شیطان پری بدن کی درسی کر سی اور آپ حادی دیدا کو رضان نہ خبر ہے مشکات شریف کی جلد ثانی کی حدیث سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پور تر عالم نکوسا کی بابت اٹھے پور ناغوی زما دکور والا سر یو گڑی زنانا ناس توا او ماولا ویلو جلا گڑی جانے وزان سر نپریزی دا چه غلط اقائد او رواجونا و بیدی نی خی ناغوی بان حیبت راگا زنانے زردکت دلان دکا او ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے راگے ندو بی بی پا غالا بانے گٹتے تاسو تتنی بازی خلق بیماران شی نتارونو لے غوٹی ورکڑی او پا غالا کے چولی چاکار پا غالا کے چولی چاپ کی تیلی پیرلوی چالا تمجھے کی حبی جا نہیں کر باجمان اسے کنجھے کی تولی آلام کی دا پا شریعت کی نارواز ایدانا جائز داتانا با مصیبتونا و تکلیفونا تارونا لرکی یاد کنجھے کی لرکی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چی بیبیو کا تغارت ہے لا فروا چولو او گٹی تیوشلولو علی خبردار دا عبداللہ کور دا شرک نہ پاک دے ناغ بی بی ورطا ویستا حبر خاوند سیدہ و زمان آستر گا بخوگی داو درد بے کولو زچی بلانم یهود با پی دم واتور نو زمان آستر گا بٹک داک شوا ورد صاحبی استر گا خوگی گی او درد تا یو بچ روانی دی او دم اچول والی یهودیان یو استر گا ٹکی صحابی ورطا سوئی چاچی پا مجلس مبارکات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان و دین ذکڑے آور تو ویدہ با شیطان استاد استرگ نیغ نیغ والا نو کنچ یہودیان با دمواتو لی شیطان با خپل نیغ نیغ والا بس کر چستا کی دا پائیبانی جوڑا چا نو شیطان کل سکی گی دا پا بدن کی ننوزی او وہم او پا مصیبتونو کی اختکڑے نو دا زنانو تل روح المانی اکلی پا تفسیر دا سور احزاب کے چی زیارت القبور تنند دیت لل گناہ کبیر را کی پردو سڑو سر خبری را دی دا قبر نہ طواف را دی آغذے کی استنداد و مدد غاری دا قبرون نہ آغذے کی نظر و منخت و شکرانے پیش کئی نو دات للی پسو شرکن مشتمل نو دا اللہ حبیب فرمائے دیو خبر دینا شورو شوا چھ دا ناری نو سفن بہترین رنبنی سفن دی آو دا زنانو سفن بہترین رستنی سفن دی ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے نسائی ابن ماجی حدیث تے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثانی مرتن نبی علیہ السلام رنبنی صف لدری پیری دعا گانی کری رنبنی صف لے سکری دری زلی دعا گانی کری آو دی دویم صف لے یوزل دعا کری عام دا صحابوں کو مطالبہ بائی رنبی صف یعنی او سڑے وقتی راگ اور ان بھی سب راگی رکو نو اغدریو ظلو دعاگانو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راگ دارنگ حدیث پاک کے راگ دی دا مسند احمد حدیث تے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی الصف الاول اللہ رحمت را نازلی او فرشتی دعا گانی غاری رنبنی صفوالا رنبنی صفوالا رسکی اللہ پہ رحمت را نازلی او ملائک ورط دعا گانی کئی او دیانا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا اختا وإن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال وعلى الثاني وي الله رحمت را لیگی فرشتي دعاګانې کوي د بنی صف والا صحابو الى الله حبيب او د دویم صف والا وی دي لم دعاګانې کوي دویم صفم د خیرنا خالی نه او بیا الله حبيب فرمایل سو صفوفکم وی خپل صفونه برابر کړئ وحاغو بین مناکبکم اوږي مخامخ کوي یو بل سره ور اکثر موږ سب لچ ګورو دا خام د مشاهده او تجربه خبر چاختی وڑی وی چالوی وی نمو چودری کو نپنج برابر کو نو چاخ پلوی ہے چارو سو سب دا اغ وقت نروان سب جوڑی گی دسنا دا اوگو گی سر جفتا تا خپد اخپی سر برابر کا خپد اخپی سر برابر کا دخپی اڈو کے دخپی دا اڈو کی سر برابر کا اوگد اوگی سر برابر کا نو سب بنی خیومنگا اکثر سوکو پنجو لوگو رو نو دا چاخ پی لوی وی دا چارست وی نا غپنج چې پنځه سره برابر ہے نو صف دا غوخ نه شي دا غین روان شي صف دارنګ الله حبیب ته پتا چې باز سخت طبیعت ودا سے خلق می چې تولد صف د سمول و سمول و نه دی غوسه کی وی ولینو فی ایدی اخوانکم نرمی اختیار کوي کرونا مسمای کنا کالوی چې بایو بده مخک کا او بده رستو کنو بد مگر بلکې رستو را روان دی الله حبیب فرمایلی و مسلمانانو کې بهتر اغره چې نربي وږي والره کې امام یارور ولوي چې مخک شه مخک کیږي چې ولوي رستو شروستو کی زګا باز خلکو باندې شیطان دومره خواري کړی چې سب کې مخک شه باندې کست رستو کی عمر رضی الله عنه د شخصیت پښته ورا هغه سره حدیث کې راغلی لاس کې ډنډا بابا لومبه سب شه به جوړور نو پځه د دې چې سنډه به سمشا دبې دې حکایت الصحابہ کی مولانا محمد یوسف رحم اللہ ذکر کری وہ ڈیر خلق بد یہ نڑمبی سب کے ادھر دل نہ چھپا ڈنڈا میں ہونے والے اور آشا اللہ دے رحم کی زمود دور پس پہ امام آنو بائیں دخ عمر پہ دخل کو احسان دے چی دے جماعت کرایت نالی تو یہ گئی پہ خبر ہمارے نن دے جماعت دے خاوندانو پہ امام آنو دخ عمر غٹ احسان دے چی بند دے جماعت دے مسکل اسے کے نالی زکر دے جماعتنو حیثیت زمون دے وقف جماعت نہ دے جوڑ جماعت یہ اوزل جوڑ شو مسلمانانو پکی موزو کو نو دا دا مالک دا ملکیت نووز دیتے امام شڑلے نشی دیتے سوک شڑلے نشی عام مسلمان نشی شڑلے امام کو غط خبر ہے امام بالا شڑی چی مثال پتور یو شری نقصان دے او تاولوی جرت خوزم گئے امام کوئی انسان کمزور ہے دستا با خیال نی دا خبر ہے چی تکیدہ خود قرآن و سنت نخلاف نو کاغ اصلاح کا خواہ او کنا غدب خبرداری اور کول باوجود شریعت نہ خلاف کئی بدعات کئی رسومات کئی نبی آغا حق دے امامت ہی نشتا او کدہ غشان علیہ جنمو جماعت تبا نرازے نا اللہ وی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ دا ہا غشان علیہ ظالم بوی چی دے دا اللہ دے جماعت اللہ سکے دا غی نمنا کول کئی اکثر زمائی ذات مندو شریعت لچی گور جمو جماعتونا وقف نری زمون چې زړی نو سره به ورته راځي زمون چې زړی میا جماعت ته نشی راتله زمون چې زړی میا جماعت ته نشی راتله نظمای عزت مندو په دې ترتیب باندې حضرت عمر رضی الله عنه په ډنډی بوال کولو فرمایل نبی علیہ السلام وسد الخلل دا منس کې کلاو زایون دا الله حبیب ویلو بندوي فإن الشیطان يدخل فی ما بینکم بمنزلۃ الحذف یعنی اولاد ادوان صغار وی شیطان دا سفنو پا منز کے دا گڑی وڑو کی بچی تا مون چھیلے وائی دا چھیلی پا شکل کے منڈے وائی اور چھلے سب پا منز کے لاو خیال دے بدل شو اتفاق بزے سرا رہے دے اتفاق بزے والے اختلاف را تاسو گر ایزمو سفنو سوی دو کسان کا خادیو خوشی یو کسور سر را دے دا دا شریعت نا خلاف سف سے کہ پسفلو کی بالکل روای عزت مند زمو استاد کو کلاو سے لکہ سو چکی چی وڑو کی گدوری عمرا شے دا پری وڑو وڑو فرجاتو کی دل نکی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث پاک کے راغلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سی نیبم برابر اولی اوگی بیم برابر اولی پخپل رسول اللہ علیہ وسلم لارو دے سینے لگا رستو کا دا لگا را مخی دی وجنه اهتمام زمای عزت مندو د صفونو ډیر زیات ضروری دی. د صفونو اهتمام دا ډیر زیات ضروری دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی بخاری شریف روایت ته انس رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی سو صفوفکم فان تسویت الصف من تمام الصلاه. رواه البخاری. نبی علیہ السلام فرمایلی صفونه برابر کړئ. د صف برابرول د مز برابرول که صف کی نیمګړتیا وي او صف د شریعت نه خلاف ده نو دا مز ناتمام ده. دا مز څه ده؟ دا ناتمام ده. دارنګه یو حدیث کې الله حبیب فرمایلی رسو صفوفکم وقاربو بینها جخ صفونه جوړوي او په منځ کې نږدېوالی کوي وحاذو بالعناق دا صفونه داسې برابروي فوالذی نفسی بیدیه انی لأرى الشیطان یدخل من خلل الصف من خلل الصف کأنها الحذف. وی زما د پاغ ذات قسم وی نبی علیہ السلام وی چې زما روح او نفس دا هغه په لاس کې دی. زه شیطان ګورم. دا د الله د حبیب معجزه وه چې ستاسو د صفونو په دې منځ کې داسې ننوځي لکه وړوکې چې لوګې دګړې بچی چې دونه راته ونوي. دا د نسائی شریف حدیث. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی برابر شئی زرون مم برابر شئی ننگر زمون زرون درست لے دا آخرت فکر ورکت لے دول دنیا دا سن لے دا محبت دا غین اٹک دا اللہ حبیب فرمائلی برابر شئی سفنو کے زرون مم اللہ برابر جی او یو بل سر سو تا یو تماس سو دا سوٹ لے گئی چی یو بل سر جنگی دے نو تراہمو یو بل منس کی با محبت اور رحم پیدا شی من تقریبا گورا اکثر دا سی چی یو بل سر لگیم نا او دیر زیادہ کمزوری دے امامانو دا گورا امام دے خپل خبر کئی روزانہ کوا چی سب درست کا روزانہ وایا نکسو کی نسمی صدا اللہ بن نگان خدا سی دی چاہی دے سید الکائنات پیغام تے تگی ناسی نو دے چاہ پزلو کیا خبر خوب اور گر جی کنا دیو جن گورا ستاو زینو کی چی سمر امامان دی داور تا منت سر ہوئے بعض امام بس صرف امامتی سر کار دے نور دا شاپکار کے کار لے دے یالان کی دا زمواری دا دخل کو مضبط رستے جخ بگوری کسو کرو کو سجدی تمخ کیزی باقاعدہ باغا سکے پوئے با یو سر مز پا غلطی طریقی کئی غلب مز درستے دارن دی سکول دا شریعت مطابق ندی ناغ سکول درستول داد امام سوی داد امام زمواری دا یو حدیث کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ویقیم الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات الشیطان ومن وصل صفا وصله اللہ ومن قطع صفا قطعه اللہ. رواہ احمد وابو داود والنسائی رحمہم اللہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا روایت تیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی چی صفونا درست کئی او گیمو برابر کئی اور او گو گی سرسوی چیدا برابر شی او دی منس کی کلاو زیونا بن کئی او رونا کتاسو سمائی نو نرمائی نکاروالے دانا چادر لوئی دا سی شاو تا دا کست مختی کی گی اور اس تو کی گی او دا اللہ حبیب وی شیطان دا پارا کلاو زیونا مبرز او بیسا فرمائلی وہی چاچے صف درست کو نو اللہ بور سرد رحم معاملہ ساتھی چاچے صف کے نقصان راوست کو اللہ بور سرد رحم معاملہ کٹ کی اللہ بور سرد رسول کی درحم معاملہ واغا چا سرد کٹ کی دے چا صف چے زمائی زتوند درست لی. یہ حدیث کراغلی دے مسلم شریف روایت تے امام ابو داود و امام نسائی و ابن ماجام ذکر کرے جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے یہ فرمائی خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها ویوزن نبی علیہ السلام روتو نمولیوی تاسو داسی صفونا نجوڑوی لکا ملائک چی دخپن رب سر دے عبادت دا پارتنگا صفونا جوڑوی تو دیکھیں گئی مبائی تاکم چیز سر اوزی راوی سکے او تکیام ملگوی غنی وقت دیوار کرم تکیائی او سڑے او دش ناکسر دا عوام و تجربہ دا جولے او دشوے تب اخراپا جو او دشوے لے چی درد دی لگولے او دشوے نو دس مات سے شران او بلا او دس قصدن مشکل لے را خطرنات خبر نو تکیا ملگو او دکی گئی ما بیدار ناسی سمو خیال لے کہ او سرے ملغلری او مال او دولت تقسیمی او وقت منگو تا سو دشو دا سید الکائنات پیغامات سکی دا چی او رئی بزدار آگئی تقسیم شورو دے دی وقت خوب دا گر خطرناک شے دے بعضی کتابوں نے زمون کلیم نی وی میدان دا سخت کے چال خوب ورغے نو دا دا اللہ دا طرفنا اغا آرام پہ نازلی او چی دین بیانی کی چال خوب ورغے یا شیطانی وسوسر بعضی پکداو یرا آرام نازلی گی او بس مال خوب را گئے نتب ادو خبر نسی چلا اللہ و دا اللہ و رسول سے خبر ہوئے لے دا دین دا بیانے دو پا وقت کی خوب شیطانی وسوسر دکتا محروم پاتش تاواو نرے دیا خبری مدہ اللہ حبیبی تا صدا سے صف نجوڑ ہوئی لکا ملائک چلا اللہ و دا خپل رب سر صف نجوڑی نمونگو الہ اللہ حبیبا ملائک سنگ صف نجوڑی ویرن بے صف پورا کی او پا صف کی نزدی نزدی ادری کی دا ملائک صف نسنگ دی لندے صف سی پورا نزدی امنت جوڑائی او پا صف کی نزدی نزدی ادری پا صف کی سکی کی نزدی نزدی ادری او مو عطا سے بڑھر کوششو کی امام صف جوڑ کی خوچی یو رکات نزدی ام رکات لپور تشی نسوک رست تلے سوک مخ کے تلے سوک لدشو اعلان کی مسئلہ دادا چی دوی ام رکات لپور تشی نزال لگو گوری چی زدہ صف نمخ کے شوی ام کرست شوی دا مرگری لکل رشوی زان با برابر کی دا مزد رسول لی دویم رکات نا دریم رکات نا سلورم رکات نا زان لبو گوری چیزو خو سب نرستو نیم تلے یا سب نمخ کے نیم تلے یا سب خو مروان کرے لے نو دا سب دے احتمام زبائی ذات مندو منگو تاسو کوشش بکو اور نبی علیہ السلام فرمائی لے ابو داؤد شریف روایت تے وی خیارکم علینکم مناکب فی الصلاۃ تاسو کے بہترین آگا دے چی نرمو گو والے پا مسکے چسو کو لبس امام ورتوی مخ کی شمک کی کوئی رستو سے رستو کی بلکہ رستو را روان دیو روایت وی سو قدمون اللہ تا دیر خوخت یو آغا قدم چی دا کافر سر جہاد دے اتول ور روان یو آغا قدم چی صف لرستو کی گی یا مخ کی گی دا صف دا سمول لپار دا قدم با دا مجاہد دا قدم سرسوی دا آغی سر و پتل دا میزان کی مساوی یو جن دوائی ذکر مندو چی مو اتا سے احتمام کو دا صفون دا جوڑو دا اور نبی علیہ السلام فرمائے لیو یو ذلی مزو کو نو رسول اللہ مخر اگر دو نام سنت طریقہ دا و امام کا سمدستی سنت و نفل و نو یعنی ادری گی نو دے بسنگ کی نی قوم تا درام و توجیش محامق با قوم تا کین حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام چی مزو کو صحابہ اکرام وی اقبل علینا بی وجہی مخ مبارک بے منت مخامق یو زلی منزو کو آن نبی علیہ السلام وی مخر اگر زولو آن اس رضی اللہ عنہ ہوئی نمونتے وی سفن برابر ہوئی نزدی نزدی دلی گئی فَإِنْ يَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِ زُوَهْرِ زُتَاسُ دَشَاد طرف نمبینا داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ اور تقریباً طول محدثین لکلی چھے نبی علیہ السلام لکہ سلام یمون تاسو پر اس ترگو لیدل کو اللہ شاہ طرف لدا سے قدرت ورکڑا زیدی دل بے کو دارا اللہ دا حبیب سوا معجزہ اور معجزہ غشیوی چاہتا اللہ پا قدرت کی کلد اللہ حبیب دا مشالہ سپتہ ندے لگے دس کیونکہ تو خبر ہوا کلد مشالہ بلکہ پخبلے دا مشپتہ اور تنوے لگے دلی زکا عالم الغیب سوک دے یو اللہ رب العزت کہ نبی دے کہ ولی دے کہ شہید دے کہ مڑے دے کہ جون دے دے پا غیب و پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت حدیث پاک کے راولے ہو تقریباً صحائے ستوں کے دا حدیث موجود دے نبی علیہ السلام مجھ کولو نمازیگر مجھے کولو پا دو رکعت سلام اگر دو او بیا قوم تے مخ کو او غصی غضب حالت کے کی ناس ذکر اللہ علیہ حبیب بکل شان جلالی و نکل بشان جمالی ذل کسان کو اوہ تلو جماعت نائی وی چی بس دسلور رکعت و پزید اللہ حکم راغل دو رکعت شو او زنی صحابہ ناس تو خود یر نچاغد نشکولے یر نچاغد نشکولے دیکھئے صحابیو زلیدین داغل قبو رضی اللہ عنہ آغز لکلک کو دا اللہ حبیب توائی دا اللہ حبیبا اقصرت الصلاۃ ام نسیتا قربان مسکی تخفیف راغ چې د سلور په زید وشول او کتا سن هیرشی سید الکائنات ورتوی نا په مسکی تخفیف راغ له نه مال هیرشی دا اللہ دا حبیب بیا خیال را نه صحابی چې دا اللہ حبیبا اقصرت الصلاۃ ام نسیتا مسک دورا تاتا شو د سلورو پزے او کتا سن هیرشن سید الکائنات ورتوی نو مسک تخفیف راغلے او نظمان هیرشی دیر اللہ حبیب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ناسو قدیر نشا سوید نشو نو ورتوی اصوا دقا ذلیدین ویدی ذلیدین رشتیا خبر ہوگا نای ورتوی او قربان دغه شاند دورا کاتا مکنی نو دا اللہ حبیب اغا موز بیا پورا کن عالم الغیب دا اللہ حبیب نے دا معجزہ وا رستو نبور تختاری دل رستو نبدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا اختاری دل دا داغی معجزہ وا نوی صفونا درستا وی زتاس درستو نمینم لکا مخی نشمو وینم او بیا گورا خاص کر روم بے صفو دا خی طرف والا دیر ثواب دے ابو داود شریف روایت چا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی ان اللہ وملائکته یصلون علی میامن الصفوف اللہ اور اللہ فرشتے اللہ پہ رحمت را لے گی فرشتے دعا گان کئی دیخی طرف والا اور علامہ سلم نہ چگنے بس ہے طرف دے کو بھی ادی طرف لے نیم گڑتی ہے محمد دی طرف لرا دی دا په هغه وخت کې د خی طرف ثواب دے چې صف یا مساوی یا ضرورت ہے او کنا په لنګړې دے نو بیا بغس طرف نزلک حدیث کرا رہی نبی علیہ السلام تو ویل شل چو قربان تاسو دخی طرف اجر او ثواب ذکر کو خلق دی پل زور کئی او دی پل صف نمگڑی دا اللہ حبیبی سوک چو گس طرف لصف نمگڑی وی دے راغ دل با اللہ دعا جنو نور کش حدیث رسول روان دے چو گس طرف لصف نمگڑی او سوک راغ او پاغی کی شامل شو نو دل با اللہ سکئی دعا جنو نبا اللہ رب العزت دل ورکئی دعا جنو نبا اللہ رب العزت دل ورکئی او دا چې وی ګره رومبه سب د سړي حق لري وکي سره مثال په تور ځنی وخت یو مشر تفریزي نو پدې کې علما او لیکلي چې دلا اجر او ثواب ملایوي لکه دنیوي معاملات کې طالب یو شی ضرورت ته او تا خپل ضرورت رستو کو د بل مخ کې کو نه الله وي ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه مؤمنان وی بل پزان وړاندې کوي اگر کته په خپل حاجت مدینی دے ہاتھ کرم کزن و اصلی تو رنبے صرف ملاو دے کوئی و عالم و مشر تیور کی ندا اجر و ثواب او دا مسئلہ دا او دا حق دے چھ امام پسی بے رنبی صرف کے دینی دی سے کہ اغا خلق قدری کی چاپو و خلق دے چھ اغای پا مسئلہ پوئی گورا دا مسئلہ دا کل امام تا ضرورت راشی مثال پا طور انسان دے او دس امام شو یا پا مسکی بیمار سو چھ نور امامتی نشی کولے نکدا سے خالص سوچا میگر پس ولاد دے نو کاغت دلا سرانی سے آبوی جدا سکی دے میگے تا خبر بار نو دا کیو خیار خلق چی عالمانوی دا دے امام پسی ادرے گی نبی علیہ السلام دے لیو دا دا اقل خاوندان دا دین دا پوی خاوندان دے امام پسی نزدی ادرے گی کل امام لضرورت شی لکا عمر رضی اللہ عنہ پچڑو والے شو نور مجھے نشو کولے نا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورپسی ولادو اغید اللہ سونی و مسلیت مخت دا صحابہ جمع برباد نہ تھا صرف دغه عمر فکر راغ چې امیر المؤمنین آواز نه اورې دو بلکې دو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آواز نورندی صاحب کې کو حلق له پکار دی چې دا د امام پسې سوی داغه پسې نږدې ودرېږي داغه پسې نږدې ودرېږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وای من صدا فرجۃ رفع الله بها درجه وبنى له بیتا فی الجنہ پورا په یو لګه لګه خبره سمېلایي وہی پتف کی نمگڑے زیر او چاغا بن کو نو اللہ بے پا جنت کی درجو چتا کی او پا دغا نمگڑی زیر پورا کولو بولا جنت کی اللہ یو کور جو چی سب نمگڑے زیر او ترالی اغدی پورا کو نو پا دیبانے اللہ رب العزت پا جنت کی سکے پا جنت کی اللہ رب العزت کور جو رہی دارنگی مسند بزار حدیث سے چلی بیر اسلام فرمائی من صد دا فرجتن سے سب سے غفر لہو سب کی نمگڑے زیر او سڑے راغ اغدی پورا کو دد گناہوں نہ بسکی اللہ بدد گناہوں نہ معاف دارنگ حدیث تراغلی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یسیرون الصفوف اللہ رحمت را لے گی فرشتے دعاگان کہ یا کسانو تے چدی صفونا جخ جخ جوڑائی ولا يسلو عبد صف او یو سڑے صف جخ نہ جوڑائی مگر اللہ دل پدی والے درجو چتئی وغرت علیہ الملائکۃ من البر او چې صف سم جوړ کړي نو لکه مو تاسو سټو زنه وخل و دونو کې پچا پیسی لودي ملائک بلا سے نیکی را لودي د سر د پاتې ورته لودي چې صف درست کړي نو ملائک څه کوي نیکی په د پات را لودي زما عزت مند چې مو تاسو سره خپل اهتمام کو رست صفونو کې مخ کې صفونو کې د دې اهتمام کو ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله صفونه سم شي نو الله په زړه کې اتفاق او اتحاد راولي او که صف کوګ دے نو په زړه کې نقصانات راځي دشمنی او طرف غلای پیدا کی نو ان شاء الله چې موږ تاسو کو صف اهتمام کو او لاته مزیدو کې علما کرام دي علما کرام دي نو ای لمو تاسو وایو چې څوک چې هغه یې خلکو له ترغیب ورکی د صف جوړو اگر چې مثلا نن دومره نازک شي کنه که یو ځای کې دی امام سل مقتدیان دي نو هر یو تا د هغه د شړلو اختیار شته خو شي په خبره باندې معمولی نثار کې خلک کوئی مشوره وکړي او د امام د شړلو باره کې مشورې ضرورت نشته حکم یو سړی تراغ او کور کې جنگ کړي ا امام د څنګه غوینه جانور سو راضي بس هغه قوات نو ورولو لیدل خو یې په خبره باندې ډېر بې عزتي زمتي ده بعض خلک راشي امامتی را لور علماي نو هو له لومبه وايي ضرورا دې خلکو سره خود علماو عزت نشته دغه ته خبره باندې د خلکو سره د علماء کرام عزت نشته د تل امامت ای لراغله آیاځه کې زموږ استاد ولې عالم هغه په دې نیم خپچ د خلک مال کرا کینا رزق چې الله په تقدیر کې دما کم لیکل نه جاتلار به سیوا کی نه پیږي ته خبره باندې خو خپه په دې چې خلکو کیسه سړی ته نشته دغه ته خبره باندې بعض خلک یقینا چې وسنی امام ته سوار کینا خو امام ته د سړی ته په نظر باندې کوشش دا هر ځای کې یو طریقه جوړه چې یو ځای کې کسل مقتدیان دی او که پینځه وشتي هر یو سره دا اختیارات شته که نور څه شته او که نشته خو د امام د شړلو او د بې عزتۍ څه شی دی اختیارات دي آیا ځل زموږ مشر استاد راغی نه هغه نو نه خلکو له خو یو به مو مخکې کړی دی کنه یاره استاد موږ د هر چا عزت کولی نه شو نو موږ یو بل پسې موږ نه کړو نه هغه ورته نه خبره داسې نه ده داسې وایي چې د هر چا بې عزتۍ بغیر د امام نه کولی نه شو دا یو امام د عزتۍ لپاره ډېر دی کنه زمون عوام یو بل پسې موږ نه کوو یاره موږ د هر چا عزت احترام نه شو کولی ایمان سره وایي دا موږ چې د امامانو سره کومه معامله کوو دا د سړیتوب معامله دا هغه دې تپوس نه کوو بس ګرځي باغ اسقاتونو پسې ګرځي باغ تعویذونو پسې ګرځي باغ څه ناڅه پسې به ګرځي او موږ تاسو خدا وایي چې بس بھائی موږ د طرف نه تسي دی باندې ګور را علم ختم سره خلکو لې په بچو علم نه کوي که موږ طالب جوړ شي ناغه باندې بیا وظیفه ټولو که امام دې ناغه باندې له مجبوره کو چې انا به زکات ورکو چې لومبه زماو جری له نه راغله په دې ته خبره باندې کړه مولا قاری رحمت الله علیه لیکلی او دا خبره ډېر پیر استاد سوال دي شوی مولا قاری رحمت الله علیه خو پیږي ډېر لوی عالم د مشکات شریف یو لجل شرح لیکلی حنفی عالم ډېر لوی شان والو او دا اصل کې د خراسان خود شیعگان و فتنرا غلی و علماء و قتلول نو دید مکی مکرمی تا مہاجر شو مکی مکرمی تا مہاجر شو اغول ما چی علم کو لپلار علم لنپرے کو آخر سا پزور زیادی میں علم کو وی چکل عالم شو نو ما اخفل والد تاوی چوس کو عالم شو دار علو و علم لدیو لنپرے کو نو گورا دی خبری تا سوچ کو یاور تاوی بچیا ما غدا لیمان قتل چه ده مالدارو ده غط و خلقو پا دروازو کی وسوال لپارو ولا لیکن انتا سو گو رئی مو دکانو کی زان لو درولی هر جنازه کی دا قد دس اس ور سر پہو مولیانو دی بازار کی سور چرسان دی امتری او هر سڑے جنگ لتیار دے کسو غط کئی لاس ورہ چاہیو بلنا تو یہ خبر آباد یعنی پہو و تیس مولیان ہے او چه سوک سکار بازار کی نشتا وی جنازه ده لڑ بسو کس کاتی کسو کیو خبره کئی نجون گلا آخو پس کار نیشتا نو بس لاسا چولو لور سر تیار رکی دیر زیدو کتا سو کرتن والو تا کولی پا کوتا کتی اغا تقسیم ان کے پتیلے نیش نم اللہ اغاوی ما چی علم کولو پلار علم لن پریخو آخر سپا زور زیادی میں علم کو وی چتنا عالم سن نما خپل والد تاوی چوس خو عالم سن دار علو وی علم لدیو لن پریخو نگو رہا دی خبری تا سوچ کرو یاور تا وی بچیا ما بدا لیمان قتل چھتے دی مالدار او دخلقات و خلق پا دروازوں کی وسوال لپارا ولا لیکن انتا سوگو رئی مو دکان میں چیزان لو درولی ہارا جنازہ کی داسکات دا چی اس ور طرف خواب ملیان اس دی بازار کی سور چرچان دے انتری او ہر سڑے جنگ لتیار دے کسو غد کئی لاس ورہ چاہیو بلنا تو یہ خبر آبا یعنی پخواہ و تس ملیان ہے اس سوک سکار بازار کی نشتا وی جنازہ دے لڑ بسو کسکا کی کسو کیوں خبر آتای نچون گر آخو پسکار نشتا نو بس لاس اچولو لور سر تیار دے دیر زیونو کتا سو کرتا والو تکولی پکوتا کی تیغا تقسیم ان کے پتے لے نشتا نم اللہ علی قاری رحمت اللہ علی وی ما پلار تاوی چی علم تدیلی نپریخم ما تیوی بچی ما بدا علمان دخل کو بدی دروازو کی قتل نما دا نغخت چی تم سائل و سوال گرے جوش جام اللہ علی قاری رحمت اللہ علی و خبر ذکر کرے و دا گرہ غز ذکر کرے مو صرف دا غا خبر برت نقل کو اللہ علی قاری رحمت اللہ وی وی الزباب علی العزر خیر من هاولائی علی باب هاولائی قربان دا علماء و دا صوفیاء و دا اقوالنا ملا لقاری رحم اللہ وی مچ پا گندگی لازدی دا دیر خیز تختاری دا غمولانا چی دا خلق و دروازوں کی ولاری دیکھئی تا خبر الزباب علی العزر خیر من هاولائی علی باب هاولا ملا لقاری رحم اللہ وی مچ پا گندگی لازدی دا دیر خلقی دے دینا چی تاتر پسیلہ کی قرآن دے علم دے او تا دے یو دا بن دروازے لزے دا دا عالم شان لرے ندی طریقی سر منگورا سر منگ مدد تے سر آغای کوشش تے نو مشترکہ طریقی سر زمائی ذات مندو دیدین دا خرابولو کوشش کرو اللہ علی مو اتاسو تولو تر سی توبی توفیق راکی دو علماء حقاو دا شراحت توفیق دراکی زکا دا اللہ حبیب ان علماء دو کس مرے یو حق پرستی خیر دی بل نا باطل پرستی شر دی چداو پی جنو دا آغای عزت و احترامو کو آجانون خزمائی ذات مندو دا فتنو دور دیں اللہ اعظم و استاس و تمام امت مسلم کو حال وان رحم کی او کم زائم کی مسلمانان پریشان دی الہ العالمین دی غطول پریشانی دل کی باران دپار دعا غوڑے یا اللہ دا خیر دا رحم و دا کرم بارانو کی اللہم آتنا غیسم مغیسم مریعا مریعا عاجلا غیر آجلا نافعا عیر دوار اللہم انشر رحمتك و احی بلدک المیت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه الصلاه والسلام.